pani, to znam. Ja nie wiem sam, co robić mam. Puste fabryki wedle kolei się ciągną. Stoję na stacji, a wszystko dookoła zamokło. Ja nie wiem sam, co robić mam. Bilet w jedną stronę złą. Bilet w jedną stronę złą. Bez nadziei w stronę tą. Wybierają kogo chcą. Nie ma pokusy, by dalej gdzieś w drogę ruszyć. Się napodróżowałem, zanim tu przyjechałem. Ja nie wiem sam, co robić mam. W końcu mam to, czego ja tak bardzo ja chciałem. Na te kłopoty nie jestem gotów. Jestem gdzie jestem i tylko się w sobie nie mieszczę. Ja nie wiem sam, co robić mam. Bilet w jedną stronę złą. Bilet w jedną stronę złą. Bez nadziei w stronę tą. Wybierają kogo chcą. Czasem mi tęskno jest do pokoju mojego. Moi koledzy, niektórzy śmieją się z tego. Ja nie wiem sam, co robić mam. Ale z innymi to chyba dobry kontakt mam. Ja nie wiem sam, ja nie wiem sam, co robić mam. Ja nie wiem sam, ja nie wiem sam, ja nie wiem sam, co robić mam. Bilet w jedną stronę złą. Bilet w jedną stronę złą. Bez nadziei w stronę tą. Wybierają kogo chcą. Bilet w jedną stronę.